www.polskieradio.pl. Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool. Slim. Technologia szósty zmysł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1299 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Najbardziej krwawy atak na Izrael od 7 października. Rakieta spadła na boisko, zginęło 12 osób, głównie dzieci. Ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i upałem wydał Instytut Meteorologii. Gorąco będzie jedynie na południowym wschodzie. W Warszawie trwają obchody 80. rocznicy wybuchu powstania. Dziś msza w Parku Wolności przy muzeum. Hezbollah zapłaci wysoką cenę, taką jakiej do tej pory nie płacił, za atak na wzgórza Golan, w którym zginęło 12 osób, w tym dzieci, oświadczył premier Izraela. Benjamin Netanyahu przebywa w Stanach Zjednoczonych, ale po informacji o ataku przyspieszono jego powrót do Izraela i tuż po przylocie ma wziąć udział w posiedzeniu Gabinetu Bezpieczeństwa. Był to najbardziej krwawy atak na ludność cywilną Izraela od zamachów Hamasu z 7 października. Atak Hezbollahu jest przekroczeniem wszelkich czerwonych linii i nasza odpowiedź będzie adekwatna, oznajmił szef izraelskiej dyplomacji Israel Katz. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i upałem. W przypadku wysokiej temperatury ostrzeżenia dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju. Obejmują wschodni kraniec województwa małopolskiego, większość podkarpackiego i południowe krańce lubelskiego. Alertów nie ma jedynie dla okolic Zielonej Góry i pobliskich powiatów. Na południu miniona noc była bardzo ciepła. W Bielsku Białej temperatura nie spadła poniżej 26 stopni. Na Podkarpaciu były niemal 23 stopnie. W Warszawie trwają obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Od kilku dni w całym mieście organizowane są liczne wydarzenia. Wczoraj odbyła się interaktywna gra rodzinna Chcieliśmy być wolni, kadry z Powstania. Wieczorem 11 tysięcy osób wzięło udział w 33. biegu Powstania Warszawskiego. Dziś o 18.00 w Parku Wolności przy Muzeum Powstania odbędzie się uroczysta msza, mówi Karol Mazur z muzeum. Oczywiście wiadomo, że to już 80. rocznica, więc tych powstańców jest co roku co mniej, ale ci, którzy jeszcze funkcjonują, mają siły, starają się to przyjść, bo to jest dla nich bardzo ważny element pamięci, nie tylko o powstaniu, ale przede wszystkim o ich przyjaciołach i kolegach, których nazwiska tutaj widzimy na tablicy, czyli tych poległych, którzy zginęli, o nich tutaj wspominają. Dla nich to jest bardzo ważna uroczystość. W tegorocznych uroczystościach związanych z rocznicą zrywu weźmie udział prawie 400 powstańców. Jak co roku weterani apelują, aby 1 sierpnia o 17.00 przystanąć na chwilę i oddać hołd ludziom walczącym i poległym w czasie Powstania Warszawskiego. Od wspólnego śniadania w czeskim Nachodzie rozpocznie się trzeci i ostatni dzień festiwalu CZPL imienia Pawła Królikowskiego. Po południu kontynuacja repertuaru kulturalnego w Kudowie Zdroju. O godzinie 14.30 w Kudowskim Teatrze pod Blachą odbędzie się polsko-czeskie spotkanie literackie. Poprowadzą je Julia Różewicz, tłumaczka i wydawczyni literatury czeskiej, oraz Teresa Drozda, autorka podcastu Drozdowisko o kulturze polskiej i czeskiej. Na CZPL festiwalu gości literatura i mieliśmy tutaj naprawdę znakomitych gości: Andrzeja Jagodzińskiego, Mariusza Surosza, Aleksandra Kaczorowskiego, też Mariusza Szczygła. Ci ludzie, którzy rzeczywiście nam w Polsce o Czechach opowiadają. Po godzinie 17.00 Story, czyli Story to Love, czyli recital Magdaleny Kumorek. Cały festiwal CZPL zakończy Dancing pod gwiazdami z aktorami Małgorzatą Królikowską i Krzysztofem Szczepaniakiem. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Iga Świątek i siatkarze udanie rozpoczęli Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Polka pokonała w pierwszej rundzie Rumunkę Irinę Kamelię-Begu 6-2-7-5. Dziś na kortach w Paryżu zaprezentują się za to w swoich meczach singlowych Magda Linet i Magdalena Fręch. Linet zagra z 17-letnią Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Mecz powinien rozpocząć się około godziny 17. Na godzinę 19 zapowiedziano starcie Fręch z Bułgarką Wiktorią Tomową. A siatkarze w grupie B pewnie pokonali Egipt 3-0, bo i mniej wymagający rywal, ale więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Miało być 3-0 i było 3-0. Nasi siatkarze zrobili to, co do nich należało, choć zwycięstwo ze słabszą drużyną z Egiptu wcale nie przyszło łatwo, mówi Jakub Kochanowski. Te początki setów Egipt bardzo dobrze grał, nie popełniali błędów, kończyli swoje akcje na side-aucie, wywierali presję na zagrywce. Okej, jesteśmy gdzieś tam lepszą drużyną, tak mi się przynajmniej wydaje, ale oni też potrafią grać w siatkówkę. To nie jest drużyna, która się zebrała półtora tygodnia temu i przyjechała na igrzyska. Oni też się przygotowywali, więc mają prawo zrobić coś dobrze i robili wiele rzeczy w tym meczu. Widzę plusy i minusy tego, że graliśmy z Egiptem. Plusem na pewno było to, że mogliśmy się zapoznać z halą ten jeden raz więcej przed ciężkim meczem. A minus jest taki, że nasz przeciwnik również. I teraz pytanie, kto na tym bardziej skorzysta. Gdybyśmy grali dzisiaj, nie wiem, jaki byłby wynik spotkania, niezależnie od tego, czy gralibyśmy z Brazylią, czy z Włochami. A teraz obydwie te drużyny znają już obiekt. Ten, kto zagra blisko swojego najlepszego poziomu, wygra to spotkanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia wrócą do boju w środę. O 9:00 zagrają z Brazylią. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. To nie koniec siatkarskich emocji. Dziś Polki rozpoczną olimpijski turniej. Na inaugurację fazy grupowej Igrzysk Biało-Czerwone zagrają z Japonkami. W grupie B zmierzą się również z Kenijkami i Brazylijkami, mówi środkowa Agnieszka Korneluk. No, jesteśmy bardzo szczęśliwe, że możemy wystąpić w ogóle na Igrzyskach. Aczkolwiek lecimy tam nie z zadowoleniem, tylko z poczuciem, że chcemy więcej i chcemy zrobić niespodziankę. Podchodzimy z wielkim szacunkiem do reszty rywalek, bo my jesteśmy pierwszy raz jako ta drużyna na Igrzyskach, a jest wiele naprawdę doświadczonych zawodniczek, zespołów, także myślę, że tutaj jest wielu pretendentów do medalu, a my gdzieś tam po cichu będziemy próbowały. Liczymy na ten medal. Początek pierwszego meczu na Igrzyskach polskich siatkarek o 13:00. To nie jedyni polscy sportowcy dziś w programie Igrzysk. Warto zwrócić jeszcze uwagę na Klaudię Zwolińską w kajakarstwie górskim. W konkurencji K1 Polka zakwalifikowała się wczoraj do półfinału z drugim czasem, a jeśli zajmie w nim odpowiednio wysoką lokatę, to około 17:45 wystąpi w finale. A więcej o Igrzyskach w serwisie sportowym kilka minut po 15:00 i oczywiście w trzeciej stronie medalu tuż po 17:00. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. W całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze, z gradem i porywistym wiatrem. W Tatrach wiatr może osiągać 100 km na godzinę. Na termometrach w Łebie i Gdańsku 19 stopni, w Poznaniu 21, w Szczecinie 22, we Wrocławiu 23, w Suwałkach 24, w Warszawie 25, w Krakowie 27, a w Rzeszowie 32. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Yeah. Tak, Franku, poranku. Takie śpiewanie to jest szaleństwo, to jest taka czysta, dziecięca zabawa, radość i to, co sprawia, że na twarzy człowieka pojawia się co takiego? Uśmiech! I wydaje się, że nie ma granic, że wszystko można. To zdaje się, nazywa się wolność. Cześć, Amando. Dzień dobry. A kiedy to panienka Amanda najbardziej czuje się wolna? I najbardziej czuję się wolna, jak jestem z rodziną, bo wtedy mogę się bawić i w ogóle jest super. Jak jestem na patio z koleżankami, to czuję się po prostu niesamowicie. Jak chodzę na spacery z moim pieskiem albo w ogóle z rodzicami, z rodziną, to po prostu czuję się jak na wolności. Jak jestem u babci, dziadka, no naprawdę. A w zagadkowym studiu to już nie? W zagadkowym studiu jak najbardziej. Do czego takie uczucie piękne, trochę szalone, do czego takie uczucie wolności jest człowiekowi potrzebne? Uczucie wolności jest potrzebne przede wszystkim dlatego, że jeżeli ciągle na przykład czujemy się tak spięcie, że musimy coś robić, w ogóle, że nie mamy takiego odpoczynku, no to stajemy się takie troszeczkę zamknięte w sobie i tak dalej. A jak jesteśmy wolni, to po prostu wszystkie uczucia i emocje i w ogóle są wolne. No to teraz będzie niełatwe, ale bardzo, bardzo piękne. Posłuchasz? Mhm. Wolność jest jak powietrze. Wolność doceniasz dopiero wtedy, kiedy ci jej naprawdę zabraknie. Wolność nie polega na robieniu wszystkiego, co się chce. Wolność to coś, co rozwija się w myślach człowieka, tak powiedział pan Janusz Korczak, ktoś, kto dobrze wiedział, że dzieci szczęśliwe to dzieci jakie? Uśmiechnięte. I? I wolne. Zatem, co te słowa znaczą? Wolność jest jak powietrze. Wolność jest jak powietrze, no bo jak jesteś wolny, to nie masz ograniczeń, nie masz czegoś takiego, że nie możesz tego robić, tylko po prostu masz wolność. A powietrze przecież jest wszędzie i ono nawet się dostaje przez najmniejsze szczeliny, no więc ono, wolność tak samo, możesz być wszędzie, no więc powietrze można porównać do wolności. Wolność nie polega na robieniu wszystkiego, co się chce. Zgadzasz się z tym? No tak. Jak to zrozumieć? No bo wolność nie polega na tym, że nagle, nie wiem, rozwalasz ścianę, bo jesteś wolny, tylko wolność polega na tym, że nie masz granic, czyli nie musisz jakby się martwić o coś, ale to nie jest też takie uczucie, że musisz jakby coś zrobić złego, albo że musisz, nie wiem, rozwalać wszystko naokoło, bo to, że nie masz granic, to nie znaczy, że nie masz kultury osobistej albo jakichś takich podstaw. Ale jestem z ciebie dumna, jak ty pięknie mówisz. No to teraz takie zdanie jest, które bardzo mnie poruszyło, wzruszyło i dało mi do zrozumienia, że to jest prawdziwa wolność, bo prawdziwa wolność to zwycięstwo nad samym sobą. Teraz pan Dostojewski przemówił. Co to znaczy? No, wolność to jest takie uczucie, że jesteś człowiekiem czystym, że nie masz jakby jakichś takich złych, nie wiem, ograniczeń. No więc wolność trzeba poczuć, a wolność nie można wytworzyć, bo nie mogę ja sobie powiedzieć, dobra, to dzisiaj jestem wolna, a jutro już nie będę wolna, bo tak sobie zdecydowałam. No, tylko musimy ją poczuć, tak samo jak na przykład czasami w domu czujemy się wolni, bo na przykład zrobimy wszystkie swoje obowiązki, no i nagle mamy takie odetchnienie, że możemy gdzieś usiąść albo coś obejrzeć. Nareszcie, tak? No. Czy ty znałaś ten temat wcześniej? W sensie temat wolności? Czy ja ci powiedziałam o tym, że dzisiaj będziemy o tym? Nigdy mi nic nie mówi. Dlaczego cię pytam? Dlatego, że bardzo często otrzymuję maile, a te dzieci były przygotowane. Nie, drodzy państwo, dzieci są takie mądre, są tak wspaniale wrażliwe i takimi są świetnymi obserwatorami, że jakikolwiek temat by tu się nie pojawił, to Amanda i ty i twoi koledzy, koleżanki byście sobie świetnie z tymi tematami poradzili. No, ja się bardzo cieszę, jak gorzej wam idzie z zagadką. Ciekawe, jak będzie dzisiaj. Zatem podpowiedź numer... 1. Znane są na całym świecie. No, co może być znane na całym świecie? Znane na całym świecie może być na przykład jakiś produkt, albo jakiś człowiek, albo jakaś konkretna rzecz, albo kwiatek, albo drzewo. Super numer, jakbyś zgadła po takiej podpowiedzi. Najpotężniejsze na świecie mierzyły ponad 3 metry. Najcięższe ważyły tyle, co... osobowy samochód. Dokąd ty się tak spieszysz, człowieku? Pomału, wakacje są, bez nerwów, nie? Dokładnie. No widzisz, i nas tutaj kierowca od zagadki odciągnął skutecznie. Co ci przychodzi do głowy? No, na pewno nie człowiek, albo produkt. Może jakieś drzewo właśnie? Najdłuższe mierzyły ponad 0,5 kilometra. To już nie. Ale no, uwaga! Każdy może sobie zrobić je we własnym domu. Okej, to na pewno nie. Ale masz super minę teraz. Ale może także kupić je niemal w każdym spożywczym sklepie. Masz taką minę dokładnie jak pani, która realizuje ten program. Czyli udaje mi się. Tak, w każdym spożywczym sklepie. No właśnie, o takie zadziwienie chodziło. Uwielbiali je między innymi Aleksander Wielki, król Ludwik XIV, a także Katarzyna Medycejska. Boże. Powiedziałam co? Nie mam pojęcia. Aleksander Wielki podawał je swoim żołnierzom jako nagrodę po wygranej bitwie. Nic? Nie. Ja się tak dziwię, że ja do końca bym nie wiedziała, o co chodzi. Pierwsze z najpierwszych pochodzą z Chin, a ich smak, i to jest podpowiedź, poznano już 5000 lat temu. Czyli to coś do jedzenia. A, wiem, że ty lubisz, że świetnie potrafisz w kuchni się odnaleźć, a rzymski cesarz Neron tak je pokochał, że kazał sprowadzać je z miejsc odległych nawet o kilkaset kilometrów. Pod koniec XIII wieku podróżnik Marco Polo ponoć wykradł Chińczykom przepis na bohatera naszej zagadki. Przywiózł ten przepis do Wenecji. I od tego momentu najpyszniejsze powstają właśnie We Włoszech. Okej, okay, już trochę chyba podejrzewam. Spaghetti? Może spaghetti, może pizza. Właśnie nie wiem dokładnie. A może ani jedno, ani drugie. Do Polski bohater naszej zagadki trafił za panowania Augusta III. Wtedy ten pyszny deser. Okej. Mogli spożywać nieliczni. Dzisiaj może tym deserem rozkoszować się każdy. Tylko buźki wytrzyjcie potem, okej? Najwięcej jemy ich właśnie teraz, podczas wakacji, kiedy mamy na nie ochotę zimą. Mama zazwyczaj mówi, o nie, jest na nie zdecydowanie za zimno. Już wiem. Amanda stawia na? Lody. A pan Wiesław Drzewicz? Są na patyku, w waflu, w pucharze. Najlepiej smakują w letnim skwarze. No i co? Zgadłaś czy nie zgadłaś? Zgadłam. No to wielkie fanfary dla kogo? Dla pani Amandy. Dziękuję bardzo. A zrobisz sobie sama? No dobra, super. A czy ty wiesz może, z czego mogą być zrobione najdroższe lody tego świata? Z jadalnego złota? Najdroższe lody na świecie serwowane są w jednej z nowojorskich restauracji. Robi się je z wanilii z Madagaskaru, z marcypana, z trufli, ze świeżych kawałków pomarańczy, no pewnie, że nie z nieświeżych, nie? I z marakuj. Dodaje się także troszkę kawioru i dekoruje się listkami 23-karatowego jadalnego złota. Brawa dla tej pani. Co ciekawe, zamówienia trzeba składać na 2 dni przed wizytą w restauracji. Takie oto to są nowojorskie fanaberie. A ile się za nie płaci? Wolę nie wiedzieć. Wiesz co, nigdy bym tego nie kupiła. Bo jak sobie myślę, że jest tyle pięknych rzeczy i tyle potrzeby jest na świecie, aby wspomóc kogoś, komu jest bardzo ciężko żyć, to chyba nie dałabym rady kupić takiego drogiego deseru. No, a też kawior? Kawior na lodzie? Kawior jest słony. No, ale jak mają być drogie, to niech będą dziwne, nie? Chociaż tak może. No w sumie, albo trufle, no nie wiem, czy to by dobrze smakowało. Zawsze możesz spróbować. Ty chyba byłaś w Nowym Jorku? Byłam. I co ty tam robiłaś? No, grałam sobie taki koncert. Ty jesteś tak skromna, że wygląda na to, że stałaś na ulicy i zarabiałaś grając. A ty przecież, artystko moja cudowna, kochana, grałaś gdzie? W takiej art gallery. Nie pamiętam już, jak się nazywa, chyba Agora, tak mi się wydaje. No, i było tam bardzo fajnie. Tak, było bardzo fajnie. Przyszło bardzo dużo znanych postaci, wspaniali artyści byli, a nasza zagadkowa Amanda, bo tak sobie już troszeczkę o tobie myślę, stanęła na środku ze swoimi skrzypeczkami i tak zagrała, że ho, ho, ho, ja tylko patrzyłam na zdjęcia i trzymałam kciuki. No dobrze, a wracając do lodów, to najwięksi ich smakosze podążają tropem najdziwniejszych ich smaków. No tak, ma sens. Jakie? To są smaki? Nie wiem. Na pewno istnieje jakiś smak z rybą, ale lody nie o smaku ryby, brawo. O właśnie. O smaku czosnku, lawendy. O, to było krawet. Dobre? No z lawendy, nie, tak. Nie, ja wolę wąchać lawendy. Krewetki, buraka. Można kupić także lody o smaku kiszonych ogórków. Są tu chętni? Nie, dziękuję. Znaczy, jestem chętna na tą lawendową, bo kiedyś piłam taką lemoniadę lawendową i była bardzo dobra. No, zatem zapraszam teraz panią Amandę na lawendowe lody. Zapraszam na lawendowe lody także pewnego marzyciela Dyzia i niech będzie. Stawiam wam wszystkim. dłonie stosy ciastek i szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego i szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? To jest bardzo, bardzo ciekawe, że człowiek trzyma w dłoni książkę, która jest niewiele większa od jego dłoni. Chociaż ja mam dłonie, wiecie, takie solidne. Grałam wiele, wiele lat na gitarze i są i silne, i naprawdę dosyć spore, ale książka jest maleńka. I mnie to zawsze wzrusza, wiecie, jak w takiej małej książce jest zaklętych tyle pięknych, różnych elementów, bo to są i ilustracje, i takie mądre teksty również. A przy okazji tę książkę napisała osoba, która jest specjalistką od technik relaksacyjnych. To chodzi o to. Wdech, wydech. Jak się tak bardzo zdenerwujecie, to wtedy warto z przepony, tak nisko, nisko, nisko, tak gdzie macie pępek, to mniej więcej tam jest przepona, żeby wziąć głęboko oddech i potem głęboki wydech. Wdech, wydech. To na pewno was uspokoi. Na mnie w każdym razie to działa. I pani, która uczy dzieci właśnie takich technik, nazywa się Aurel Hien Shao Hain. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Pewnie znacie Gucia Jednorożca, który ma taką grzywę tęczową i ta grzywa zmienia kolor w zależności od tego, jak ten Gucio się czuje. Tym razem jest miły Gucio i taki jest tytuł tej książki. Gucio jest miły. No i wędrujemy sobie z Guciem i z jego przyjacielem i widzimy, co się dzieje. Przyjaciel próbuje zadeptać mrówki, Gucio je ratuje. Przyjaciel próbuje nie zwracać uwagi na jeża, który zaplątał się w worek foliowy, Gucio go ratuje. I wiecie co? Na końcu drogi okazuje się? A dobra, nie powiem wam, bo mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę. Kto ma rację? W jaki sposób należy się zachowywać? I dlaczego to jest takie ważne, żeby człowiek jednak był miły? Tak się często mówi, a miły być to nie jest fajne. Myślę, że jeżeli ktoś jest miły, to ma szacunek do siebie, ma szacunek do drugiej osoby i łatwiej z takim kimś się przebywa, żyje, być może też wyjeżdża na wakacje, jest po prostu przyjemniej i lepiej, a chyba to jest ważne, żeby to nasze życie było jak najlepsze, jak najmilsze i takie, które nam sprawi i radość, i satysfakcję. Zatem ja wam bardzo gorąco polecam tę książkę. Książkę dużo powiedziane, no ale niech będzie. Gucio jest miły. Czytanie książek to za każdym razem jest cudowna podróż, prawda? A my teraz właśnie dzięki nim wybierzemy się, uwaga, do prowincji Hunan. Bo właśnie tu, w górskiej wiosce Shayang, w bardzo biednej rodzinie, urodził się niezwykły chłopczyk. On i jego starsza siostra bardzo szybko musieli zaopiekować się sobą nawzajem sami, ponieważ ich dziadkowie odeszli, a rodzice byli bardzo biedni i musieli szukać pracy w wielkich miastach. No a do domu mogli wracać tylko raz w roku. To było dla dzieci naprawdę bardzo trudne, ale poradziły sobie. Pewnie także po to, aby świat mógł zachwycić się niezwykłym głosem tego człowieka, Zhu Shena. Tak jak zachwyciłam się nim ja i miałam takie pragnienie, abyśmy jego głosu posłuchali wszyscy dzisiaj w naszym zagadkowym studiu. I wyobraźcie sobie, jaką drogę musiał przejść ten chłopiec z maleńkiej wioski, osamotniony, biedny, który bardzo często nie miał, jak to się mówi, co do garnka włożyć. Był po prostu głodny. Przetrwał to wszystko i kiedy odkrył, że ma talent, postanowił odważnie pokazać ten talent światu. Posłuchajcie, jaki ten człowiek ma w sobie skarb i dar. Dzisiaj do nas przyleciał i skąd? Przyleciałam z Korei i nazywam się Mania Strzelecka. Ja dodam jeszcze tak. Wspaniała artystka, doktor sztuk plastycznych. Właśnie pytały dzieci, czy ty badasz stetoskopem sztuki plastyczne, ale chyba nie. Malarka, ilustratorka, autorka filmów animowanych, gitarzystka basowa. To jest czad. Wokalistka zespołów punkowych. Mama, opiekunka psa Malamuta, niezwykle utalentowany człowiek. No bo tak, jak już Mańka coś napisze, to zgarnia nagrody. Tak jak nasza Amanda. Kiedy coś namaluje, narysuje, dzieje się to samo. Nie tylko docenia ją nasz kraj, ale także zaczyna doceniać naszą Manię świat. Ale o tym za chwilę, bo najpierw poproszę cię, Mario, abyś zabrała nas na wycieczkę do Korei. Gdzie to jest? Korea jest w Azji i są dwie Koree. Jest północna i południowa. Więc ja byłam w tej południowej, bo północna ma reżim komunistyczny i ciężko się tam dostać i wręcz nie wiem, czy bym się trochę nie bała. A co to tam znaczy reżim komunistyczny? To znaczy, że są tam rządy totalitarne, że jest wódz, który po prostu wszystkie prawa ustanawia, na przykład blokuje ludziom internet i oni tak jakby nie wiedzą nic o reszcie świata i cały świat to jest ta ich Korea Północna i są no jednak sterowani przez tego wodza, który nie wiadomo, czy jest dobry do końca. Ale już w Korei Południowej jest inaczej, prawda? Inaczej. Tam jest demokracja. Z tego, co widziałam, ludziom żyje się dobrze. Są bardzo zapracowani, ale to chyba jest taka cecha Azjatów, że oni bardzo lubią dużo pracować, a może już nawet nie lubią, tylko po prostu już są w tych trybach i ciężko im się z tego wydostać. Jest tam w Seulu bardzo ciasno, jest bardzo dużo budynków, bardzo dużo ludzi na ulicach. I jak wróciłam do Polski, to poczułam taki oddech, którego może wcześniej nie zauważyłam w Warszawie, ale teraz czuję, że tak naprawdę mamy tutaj dużo miejsca. Amando, w jakim wieku jest dziecko, które przychodzi na świat? Jak to? No tak to. Że on nie ma wieków. Nie ma? No nie ma. Na pewno nic za nic? A jak jest w Korei? Jak jest w Korei, to już ma rok. I liczy się, tak, dowiedziałam się o tym właśnie. Jest to bardzo dziwne, że urodzone dziecko już ma rok, bo tak jakby no 9 miesięcy już było w brzuchu mamy i zaokrąglają to do roku, ale ma wejść jakaś ustawa znosząca ten zapis, żeby jednak to wszystko wyrównać z resztą świata, no bo ciężko im było się porozumieć, kto ile ma lat i nawet wszyscy się jakoś chyba tym nie denerwują, bo się odmłodzą o rok. No ale przecież ja tylko tak chciałam, jakim cudem, jak dziecko się rodzi, to ma rok, no ale przecież są te imprezy jakby w Polsce, że dziecko ma rok, a jak ono się rodzi od razu ma rok, to nie ma imprezy. Ale czekajcie, to ja wam powiem więcej. Dziecko, które przychodzi w Korei Południowej, północnej pewnie też, na świat 31 grudnia, na przykład 23 roku, to 1 stycznia 2024 roku, czyli dwa dni później ma 2 lata. Co? Czyli oni liczą latami. Tak, oni liczą od urodzin latami. Do urodzin. Aha. To niesamowite, tego nie wiedziałam. Dwie imprezy w plecy. Ale troszkę mi się to zgadza z tym, co myślałam, jak byłam mała, bo nigdy nie mogłam zrozumieć, skończyłaś 5 lat. To w takim razie jak skończyłam, to mam już 6 czy jeszcze 5, bo właśnie je skończyłam i jak to mówić, a przecież wiadomo było, że właśnie w piąte urodziny zaczynam mówić, że mam 5, a wszyscy mówią, że już skończyłam. Więc chyba w Korei by mi się bardziej podobało to, że skończyłam i już mam 6. Ja też zawsze nie wiedziałam, o co chodzi. Zawsze wszyscy mówią, no dobra, no to skończyłaś 12. Ja mam takie, jak to skończyłam 12? Zaczęłam 12. Tak. A wiesz, co to jest kimchi? Tak, wiem, co to jest kimchi. To jest takie cudowne coś, które po prostu uwielbiam. Jest ostre, no ale cóż, przeżyjemy. No i to jest taka jakby kapusta, albo nie kapusta, nie wiem. Taka kapusta w takiej zaprawie, takiej czerwonej. Przez rok w marynadzie z czosnkiem, papryczką, czyli różnymi warzywami. Czy to jest prawda, że 250 rodzajów kimchi mają Koreańczycy? Nie wiem, czy 250, bo nie policzyłam ich, ale wszystko, co jest kiszone i właśnie z tą ostrą przyprawą, nazywa się kimchi. Więc nie tylko kapusta kiszona, ale też rzepa i różne inne warzywa, wszystko, co da się ukisić, oni nazywają kimchi. A gdybyś teraz zamknęła oczy i przypomniała sobie tę bardzo egzotyczną podróż z naszej Polski do Korei, to jaki obraz najbardziej zadziwiający ciebie, Marysię, pojawiłby się pod powiekami? Bardzo mili i kulturalni ludzie, uprzejmi, słuchający tego, co się mówi, bardzo zainteresowani, skupieni, dziękujący na każdym kroku, co już w pewnym momencie też weszło mi w krew podczas pobytu, ale na początku było to dla mnie dość szokujące, że co chwilę właśnie sobie za wszystko dziękowaliśmy, ale na przykład przynosili mi różne małe prezenty na te spotkania autorskie. Na przykład dostałam jakąś taką miotełkę z trawy do sprzątania ze stołu albo otrzepywania się z psiej sierści, która bardzo ładnie pachnie. Dostałam jakieś różne śmieszne ciasteczka. Listy dostałam po koreańsku na pięknych pocztówkach. I właśnie moja wspaniała koleżanka, tłumaczka Jiwon Lee, która tłumaczyła też książkę moją, ona mi te listy przetłumaczyła i były naprawdę piękne i z takim uczuciem napisane. Nie tak tylko, że cześć, fajnie, że przyjechałaś. Czyli miłosne. Już za chwilę okaże się, co to za książka, co to za bohater, bo do naszego zagadkowego studia wpuścimy opowieść o kimś absolutnie niezwykłym, o kimś, kto uwielbiał podróże, ale dopiero trzeba było Marii Strzeleckiej, aby mogła zabrać tego człowieka, chociaż w takiej postaci, w egzotyczną podróż do Korei. Ali, ali, siri, siri, ala, lio! Maria Strzelecka zabrała nas w podróż egzotyczną do Korei, ale zabrała także Nikifora. Kim dla ciebie jest Nikifor? Nikifor jest wspaniałym artystą, kolorystą, ekspresjonistą, człowiekiem, który żył sztuką swoją, który był jej oddany i całe jego życie, chyba drugie takie równoległe, dużo lepsze w tych jego obrazach właśnie upływało. No to posłuchajmy. Pracował zazwyczaj na dworze, na krynickim deptaku, nie zwracając uwagi na przechodniów. Kolory dobierał szybko i bezbłędnie. Tony na jego pracach są delikatne i przejrzyste. Nie nakładał grubych warstw farby. Dlaczego? Oszczędzał akwarelki, a wystarczyły mu na długo. Przez większość życia nie było go również stać na papier, tworzył więc na przypadkowych znalezionych tekturkach, urzędowych drukach, zapisanych kartkach ze szkolnych zeszytów i pudełkach po papierosach. Potrafił namalować nawet 3 obrazki dziennie. Przez miesiąc mogło ich powstać 60. Przez całe życie Nikifor stworzył kilkadziesiąt tysięcy prac i nigdy się nie powtórzył. To jest fragment książki Marii Strzeleckiej pod tytułem Nikifor. I ta książka powędrowała właśnie do Korei. W jaki sposób Koreańczycy reagowali na i na ciebie, i na człowieka, z którym w pewnym sensie tam pojechałaś? Niesamowite to dla mnie było, ponieważ na początku podejrzewając, że Nikifor jest taki nasz i nikt więcej się nim nie zainteresuje, już sam fakt, że Koreańczycy zainteresowali się Nikiforem, wręcz się w nim zakochali, to na spotkaniach autorskich, których miałam tam 10, płakali. było dużo osób, które po prostu w trakcie opowiadania tak się wzruszały losem Nikifora, że płakały i ja omijałam je wzrokiem nie dlatego, że było to dla mnie dziwne, tylko sama nie chciałam się popłakać mówiąc, bo jednak jest to takie, no jak się patrzy na kogoś płaczącego, to od razu człowiek sam się wzrusza, więc to było dla mnie zadziwiające, że tak bardzo przeżywali jego los. A w którym momencie płakali, kiedy opowiadałaś o czym? Wydaje mi się, że kiedy opowiadałam o tym, jak on przeniósł całe swoje życie do swojej wyobrażonej przestrzeni w sztuce, że był tak biedny, że prawdopodobnie przeżył tylko dlatego, że wiódł to drugie równoległe życie na namalowanych przez siebie obrazkach. W wyobraźni. Tak. I to, że był biedny, że nie mógł chodzić do szkoły, że nie umiał pisać, że bardzo chciał podróżować, a nie było go na to stać. I to wszystko chyba powodowało, że bardzo się wiele osób przejmowało. Zobaczcie, na końcu świata, tak? Na drugiej półkuli. Nikifor wzrusza ludzi, a przecież nie wzruszał przez niemal całe swoje długie życie nas, Polaków, bo urodził się, to była wtedy wieś, Krynica. Amanda, ty byłaś w Krynicy. Byłam teraz. W Krynicy. I to już wsią raczej nie jest to miejsce, tak, prawda? To nie jest, wiesz, to jest takie mniejsza wersja Starego Miasta, tylko że trochę mniej zatłoczona. Jak czytam twoją książkę, Marysiu, Nikifor, to jest przepięknie wydana i ma takie zjawiskowe ilustracje, reprodukcje tak naprawdę prac Nikifora, to tam jest taki duży niebieski budynek drewniany, przepiękny i to jest muzeum. Tak, Romanówka. Nikifora, i Romanówka. Właśnie paradoksalnie teraz tam mieszkają prace Nikifora i mieszkają w domu, o którym on marzył całe życie, bo bardzo lubił ten styl krynicki, taki właśnie uzdrowiskowy, drewniany, kolorowy, ze zdobieniami i po jego śmierci zasłużył na taki dom i mieszkają tam teraz jego dzieła. Bardzo podobało mi się takie opowiadanie, kiedy piszesz, że on tak bardzo kochał pociągi i tak bardzo kochał podróżować pociągami i ten taki motoryczny stukot, jak to jest, Amanda? Tak go bardzo to uspokajało, ale miał na przykład bilet tylko do określonej miejscowości. I jak nie udało mu się sprzedać akwarelki, czyli takiego obrazka komuś z pasażerów, no to musiał wysiąść. Ale czy on się tym denerwował? Nie, i w zasadzie też chyba często było tak, że nawet w ogóle nie miał tego biletu. A mimo to wsiadał do pociągu i kiedy konduktor go wysadzał z tego powodu na jakiejś stacji, to Nikifor niewzruszony siadał na ławeczce i szkicował dworzec, który na tej stacji się znajdował i później malował na tej podstawie obraz. To wyobraźcie sobie, że tak, cofamy się, jakby to było cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, ponad 100 lat, tak? Wstecz. Rodzi się mały chłopczyk, no bo nieduży, wiadomo, nie? Rodzi się chłopczyk kobiecie, która sprząta w kurortach krynickich, no bo to już był kurort, przyjeżdżali, rozumiem, ludzie, tak? Tam, żeby wypocząć. I właśnie, cóż to urodziło się za dziecko? Co to za chłopiec? Urodził się Epifaniusz, na nazwisko miał Drowniak. Matka chciała nadać mu imię Nikifor, ale nie było to możliwe, ponieważ był dzieckiem nieślubnym i ksiądz musiał wybrać mu imię. Takie były wtedy zasady, więc wybrał mu tego Epifaniusza. Prawdopodobnie jakieś święto wtedy było może takie, ale i tak później wołano na niego Nikifor. Nikifor, czyli ten, który niesie zwycięstwo, prawda? Tak. I zwyciężył w jakimś stopniu, na pewno, a jeżeli nie on sam w trakcie swojego życia, to na pewno po śmierci jego prace zwyciężyły, są teraz w muzeach całego świata pokazywane. A ja mam pytanie teraz, jak pani znalazła jakby tą osobę? W sensie, no bo jakby rozumiem, że no pani pewnie zna jakąś historię czy coś takiego, no ale jak pani znalazła zainteresowanie do tej osoby? Nikifor pochodził właśnie z tej wsi Krynica, a ta wieś i teraz uzdrowisko Krynica Zdrój znajduje się w Beskidzie Niskim, a ja od wielu lat przebywam tam dużo czasu i interesuję się Beskidem, piszę o nim książki i czytam dużo i ten Nikifor tak się przewijał też na moich studiach artystycznych, wiedziałam o jego istnieniu, ale dopiero w Krynicy, kiedy poszłam właśnie do Romanówki, do tego pięknego niebieskiego budynku, który jest muzeum Nikifora, to zobaczyłam taki pełnowymiarowy wydruk jego osoby. Wzruszyłam się bardzo. Wzruszyłam się bardzo, bo po prostu on ma jakiś taki wygląd, który wywarł na mnie takie wrażenie, że chciałam się nim zaopiekować. I obejrzałam prace, bardzo mi się podobały. W zasadzie zawładnęło to jakoś mną, a przypadek chciał, że wydawnictwo Libra spytało, czy nie chciałabym zrobić książki o Nikiforze. I bardzo chciałam. I tak się to stało. A co w takim razie wspólnego mają ze sobą takie słowa? Paimtka? Pamtka? Niejitor? Malażg? Matejko. To są słowa, które tworzył Nikifor, nie umiejąc pisać, ale kopiował różne litery, różne zlepki liter, udając, że umie pisać. I uważał też, że na poważnym obrazku powinny znaleźć się napisy oraz pieczątka, bo to uważnia taki druk bądź pocztówkę wysyłaną gdzieś, więc pisał różne ciągi znaków. A nawet można powiedzieć, że rysował, bo pisze się, kiedy się wie, co się chce napisać. A on po prostu przerysowywał to jako znaki graficzne. A kiedy już przerysował, kiedy wracał do miejsca, w którym mieszkał, gdzie nie miał łóżka nawet i... No to dobra, posłuchajcie, bo to znowu Mario, tak pięknie piszesz. W drodze powrotnej czasem zaglądał do pensjonatów, aby poprosić w kuchni o coś do jedzenia. Jeżeli nic nie dostał, po powrocie do swojej małej izby roztapiał po prostu na piecu margarynę w rondelku, dodawał pokrojoną cebulę i kawałek chleba. Ja trochę się nie dziwię, że ci Koreańczycy płakali, bo ten los, to życie tak bardzo łapie za serce. I ten los Nikifora i to życie tak bardzo złapały też za serce Piotra Janczewskiego, zespół No To Co. No i w 1968 roku, dla was to są wieki całe, powstał utwór pod tytułem Nikifor. Właśnie z tej miłości do Nikifora, z tego podziwu do kogoś, kto był samym dobrem i samym talentem. I tak cudownie, że nam się tu przytrafił w Polsce. Na wyblakłym papierze malowane anioły, święci pańscy w pokłonach pochylają se głowy. Długie wąskie uliczki giną gdzieś w perspektywie, a na niebie jak za tym chmury płyną leniwie. Dali góry, a na nich las zielony, majowy kościół z wieżą wysoką rozdzwoniły się dzwony. Dzwony dzwonią i dzwonią, śpiew ich płynie, daleko cichnie w wąskich uliczkach i zamiera nad rzeką. Na papierze anioły śpią w przydrożnych kapliczkach, przy nich kwiaty i kwiatki w kolorowych doniczkach. Zespół No To Co z przeszłości, Amando, prawda? Tak. Tak, to już są takie wieki. Ho, ho, ho, 1968 rok. To dinozaury prawie. W każdym razie panowie z zespołu No To Co zaśpiewali z takim szacunkiem i z takim oddaniem o Nikiforze Krynickim, który przyszedł na ten świat na przełomie wieku XIX i XX, czyli jakby ktoś pytał 1800 coś, 1900 coś, no i zachwyca sobą świat do dzisiaj, bo ta jego sztuka jest absolutnie wyjątkowa. Wy macie przecież w swoich dłoniach niestety zbyt często telefony. Wy macie przed swoimi nosami przecież zbyt często ekrany. Bardzo was proszę, przerwijcie granie na chwilę i wpiszcie Nikifor Krynicki i zobaczcie, jak pięknie potrafił malować, jakich kolorów używał. I my dzisiaj właśnie o nim, o Nikiforze. Kim był Mario, autorko książki pod tytułem Nikifor? Kim był dla Nikifora Hauko? Przyjacielem psim. Piesek. Piesek. Tak. Nic nie wiem na temat, jak się spotkali, ale prawdopodobnie Hauko też był takim sierotą. Znaleźli pewnie. Tak, pewnie się po prostu jakby podszedł. Są teorie, że był takim nieślubnym dzieckiem również psa, który pozował jako taki fotografowany owczarek podhalański w Krynicy. Czyli był jakiś pan i do zdjęć miał takiego psa i albo to była na przykład psica i ona miała dzieci, i że, bo Hauko był bielusieńki, więc więc mógł być dzieckiem takiego właśnie fotografowanego psa w Krynicy, ale to nie jest potwierdzone. I oni się zaprzyjaźnili na długi czas i Hauko pilnował Nikifora, żeby mógł spokojnie pracować. I widziałam taki film dokumentalny, na którym, przepraszam, ale odganiał dzieci natrętne, które nie pozwalały Nikiforowi pracować. Zaczepiały go, skubały go za marynarkę z tyłu i Hauko odganiał. Oczywiście nie gryzł nikogo, ale podbiegał i przeganiał. Ale tak się stało, że Nikifor stracił i tego pieska. I zobaczcie, jakie to życie musiało być. Dlaczego bardzo trudne. Uciekł? Po prostu któregoś dnia już go nie było. Może ktoś go ukradł, może ktoś mu zrobił krzywdę, nie wiadomo, ale po prostu do któregoś dnia zniknął. A jeżeli Nikifor nie miał jedzenia dla siebie, to jakim cudem ten piesek coś jadł? Myślę, że też żebrał o to jedzenie dla pieska i dzielił się z nim to, co dostał. Czasem nawet łatwiej jest dostać jedzenie dla pieska niż dla człowieka, jak się jest żebrakiem, więc myślę, że może piesek nawet mu pomagał to jedzenie zdobywać. To ja mam taką prośbę. Jakbyśmy mogli teraz dzięki tobie, Marysiu, towarzyszyć Nikiforowi przez taki jeden króciutki dzień. Wejść do miejsca, w którym spał, zajrzeć mu tam do garnka, jeśli taki miał, wyruszyć razem z tą jego kultową walizeczką, w której nosił te farby, akwarele i to wszystko w świat, a tak naprawdę w ten krynicki świat, to jakby ten dzień wyglądał? Nikifor wstawał rano. Na tyle, na ile mógł, dokonywał toalety i ubierał się bardzo elegancko. Te ubrania były znoszone, dziurawe, ale był to garnitur czarny i kapelusz. Tutaj taką małą dygresję zrobię, że kiedyś właśnie u takich państwa z Krakowa, którzy kupili mu nowe ubranie i był to garnitur brązowy, Nikifor go nie przyjął i powiedział, że taki garnitur to mogą oddać jakiemuś żebrakowi, bo eleganccy artyści chodzą na czarno. A też z mówieniem miał problem, prawda? Tak, tak, tak, ale jak podobno jak ktoś się skupił, to umiał go zrozumieć, tym bardziej, że Nikifor był Łemkiem, czyli mówił po łemkowsku, tak jak mówiła jego matka do niego, więc tym bardziej... Łemkiem, czyli kim? Łemkiem, czyli osobą, która mieszka w Beskidzie Niskim i pochodzi z takiej mniejszości etnicznej i wyznaniowej w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Teraz już mieszkają Łemkowie w różnych miejscach Polski. Po prostu był Łemkiem, a Łemkowie mają swój język łemkowski i Nikifor takim językiem operował niewyraźnie i w dodatku nie do końca po polsku, bo jeżeli nawet znał jakieś polskie wyrazy, to naprawdę myślę, że mieszał je z łemkowskimi i mało kto go rozumiał, więc nie wysilając się twierdzono, że jest niemową, co nie było prawdą. I w tym czarnym garniturze, bardzo eleganckim, wyruszał razem z tą swoją walizeczką i psem. I psem. I wyruszał do Krynicy Zdroju, która już była bardzo drogim uzdrowiskiem. Drogim z powodu takiego, że przyjeżdżali tam bogaci ludzie do wód, bo były tam źródła, nadal są, u takich zdrowotnych wód. I tam Nikifor po prostu liczył na to, że uda mu się sprzedać swoje obrazki. I szedł piechotą kilka kilometrów z tej Krynicy wsi i zasiadał na swoim murku ulubionym, gdzie dosięgał nogami do ziemi. Miał od razu podręczny stolik, bo ten murek jest taki schodkowany. Byłam tam i zobaczyłam go, że to taki jakby jest od razu krzesełko i stoliczek. I parę tych schodków na murku jest, bo ulica idzie pod górę, więc wybierał sobie jakieś miejsce i tam cały dzień pracował, a pracował bardzo ciężko i nawet jak była brzydka pogoda, zimno, to on jednak codziennie rysował, malował, no pewnie w ulewnym deszczu to się chował gdzieś, ale myślę, że i tak dalej rysował i rysował z pamięci, że te wszystkie budynki krynickie on po prostu przechodząc zapamiętywał i później na tym murku swoim, wcale ich nie widząc, z pamięci odtwarzał je tak, że spokojnie można było poznać, co jest namalowane. Jedyne co dodawał, to drzewka. Bo tych drzewek w Krynicy wcale takich dużo przy ulicy nie było, a on dodawał takie rzędy malutkich, równiutkich drzewek, bo uznał, że tak byłoby ładniej. To ja mam jeszcze takie pytanie. Dlaczego my dzisiaj, w XXI wieku, naszym dzieciom, dla których 1800, 1900, nie wiem, rok, lata są, było dawno i nieprawda, dlaczego my dzisiaj opowiadamy im o Nikiforze? Nie wiem, myślę, że to takie ponadczasowe wartości, jak taka wiara w siebie, niewzruszona, niezmącona tym, że ktoś na przykład się śmieje z tego, co robimy, albo nie zauważa tego, albo nie docenia, że mamy takie silne wewnętrzne przekonanie, że chcemy to robić, podoba nam się to, co robimy i że jest to dla nas ważne i czujemy, że powinniśmy to robić. Więc Nikifor dokładnie taki był i myślę, że to bez względu na lata zawsze będzie ważne. To bardzo, bardzo są ważne słowa. To znaczy warto byłoby sobie posłuchać kilkakrotnie tego zdania, bo to jest coś, co nasze życie trzyma w ryzach. Chciałam cię prosić na koniec jeszcze o coś. Czy mogłabyś dla Nikifora zaśpiewać fragment punkowej piosenki? No to co, decydujemy się? No pewnie. Dobra, proszę bardzo. Gdzie jest ten, co tutaj mieszkał? Nie ma go. Ten, co czytał tę gazetę? Nie ma go. Ten, co wierzył w inną prawdę? Nie ma go. Kiedyś był tu, ale teraz nie ma go. On już się nie odnajdzie. Oni po prostu znikają. Kto zniknie, ten odejdzie. Wschód jest pełen słońca. Maria Strzelecka, jedna z najbardziej odważnych dziewcząt, jakie znam. No, kobieta wielu talentów, ale dzisiaj mówimy o jej cudownej książce pod tytułem Nikifor. Są wakacje, mamy więcej czasu, sięgnijcie po nią. Bardzo was proszę, bo to nie tylko słowa, to są przepiękne także obrazy. I chciałam ci, Marysiu, podziękować i za tę wizytę w Zagadkowym Studiu, i za tę książkę, no i za to, że ubarwiasz nasz świat, tak jak kiedyś Nikifor. A zapytany kiedyś właśnie nasz bohater dzisiejszej Zagadkowej Niedzieli przez krytyka sztuki Aleksandra Jackowskiego, zapytany o to, po co ty malujesz, Nikifor tak pomyślał i powiedział, żeby ludzie wiedzieli, jakie jest niebo i jakie jest piekło. Także jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie jest niebo, jakie jest piekło, zajrzyjcie do książki pod tytułem Nikifor, a ja powiem wam coś w tajemnicy, że są tacy ludzie na tym świecie, o których nie warto i nie można zapomnieć. Dziękuję, Marysiu. Bardzo dziękuję. Maria Strzelecka była z nami. Dziękuję, Amando. Dziękuję bardzo. Ewa Redel, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, do usłyszenia. Patrzą rybim oczkiem. Nie zapomnij o mnie. Nie zapomnij o mnie. Nie zapomnij o mnie. Nie zapomnij mnie. Nie zapomnij o mnie. Nie zapomnij o mnie. Nie zapomnij o mnie. Gdy się płynie łódką, śmieją się cichutko i szepcą mi skromnie: nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, nie zapomnij. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład laptop HP 15S, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com. Przed państwem loteriada! Loteriada, loteriada! Fiesta nagród nas w czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada! Loteria, gdzie udział weź. Na dwójkowej jazzowej estradzie Marcin Masecki, Piotr Damasiewicz, Wojtek Mazolewski oraz kilkunastu innych czołowych muzyków na koncercie dla pokoju Music for Peace. Zupełnie nowa, jazzowa, improwizująca orkiestra wystąpi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Muzycy całe swoje honorarium przeznaczą na pomoc dla Ukrainy. Zapraszamy w niedzielę, 28 lipca o godzinie 19:00.